Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler. Fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Öncelikle program destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kerem Uzel'e sağ olsunlar. Bugün değerli bir konuğum olacak. Orlando Carlo Calimero. Kendisi iş adamı, yayıncı ve çok çok önemli bir koleksiyoner. Aynı zamanda e-spor kulübü sahibi ve başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. Burada bulunmak çok güzel. Özellikle konu fotoğraf da olduğu için ayrıca ek bir haz da alıyorum burada olmakta. Çok teşekkürler. Siz dünyadaki en geniş Osmanlı kartpostalları koleksiyonuna sahipsiniz. Ki bunlardan bazıları bir tek sizin koleksiyonunuzda var. 88 bin kartpostal, 20 bin fotokart ve çok çok önemli fotoğrafçıların, Osmanlı dönemi fotoğrafçılarının da koleksiyonu, bazılarının arşivi sizde. Ama önce şunu da başlamak istiyorum. Koleksiyonculuk nasıl başladı? Güzel bir noktadan başladınız. Biliyorsunuz biz biraz artık hani son Mohikanlar gibiyiz. Levanten bir aileyiz. Baba tarafımız 400 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Anne tarafımızla biraz dalga geçeriz. Onlar çünkü sadece 300 yıldır İstanbul'da yaşıyorlar. Pazar yemeklerinde espri olur. Ya siz daha yeni geldiniz İstanbul'da diye. Tabii şaka bir yana bu köklü Levanten aileleri, yani Levanten denilen Avrupa'dan kalkıp güneşin doğduğu tarafa doğru gelen, ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde Osmanlı'nın Avrupa ile ve Uzak Doğu ile ticaretini genişletmek üzere gelen tüccar aileler, Avrupalı ailelere verilen Fransızca isim Levanten esasında. Hı hı. Levant tarafına yani gelenler. Doğal olarak bu tip ailelerde bizim ailemizde de olduğu gibi koleksiyoner olmak esasında bir ayrıcalık değil. Büyük babamın döneminde herkesin bir koleksiyonu vardı. Bu bir hobiydi. Çok yani standart tırnak içi bir olaydı Levanten aileler için. Siz de büyük babanızdan gördüğünüzde kendi bütçenize uygun bir şeyin koleksiyonunu yapmaya çalışıyorsunuz. Ben okula giderken lise Fransa Pierre Loti iyi gidiyordum. Fransız Lisesi'ne, eski ismiyle Papyon. Doğal olarak ben Yağdubay'a Osmanlı tablo, Osmanlı gümüş biriktiremeyeceğimden benim harçlıklarıma uyabilen, o zaman da kimsenin açıkçası suratına bakmadığı Osmanlı kartpostallar dünyasını keşfettim. Ve oradan da koleksiyonerlik başladı gitti. İlk kartpostalı almam da çok komiktir esasında. İstanbul kartpostalları satan bir dükkanda en ucuz İstanbul kartpostalından almaya çalışacağım ama onları seçerken bir baktım içinde full garip acayip yazı dolu bir kart var. Kartpostal hiçbir şey değil. Yani Sultanahmet Meydanı'nı gösteren gerçekten çok basit bir şey. Hala bugün bile değeri yükselememiş. Herhalde bugün bile 20-30 liralık bir kartpostaldır. Ama ön ve arka tarafı full yazı dolu. Çok da güzel bir el yazısı. Şunu anladım. İstanbul'dan Bursa'ya gitmiş anladım. Fransızca yazıyordu üstünde. Ben Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe o dönem okuyabiliyorum. Bildiğim bir dil değil buluyorum. Aldım kartpostalı eve gittim. Ben tabii ailenin biraz daha tırnak içi gerizekalısı olduğum için babam 10 dil konuşuyordu. Büyük babam 12 dil konuşuyordu. Tabii ben 4 dil konuşunca bana yapılan muamele çok farklıydı evde. Babamı beklerken ya bir anneme göstereyim dedim. Annem de sağ olsun o da 6-7 dil konuşuyordu. Belki annem çözer dedim babamlara gelmeden de. Babama da bir hava atarım. Şu dil bu dildir diye. Annem kartpostalı aldı. Eli titredi. Bu ne oğlum dedi. Anne dedim işte yani kartpostal gördüm aldım. Üstündeki yazıyı merak ediyorum dedim. Ya dedi espri yapıyorsun değil mi? Yani bu olamaz böyle bir şey. Yo dedim niye hayrola niye bu kadar şaşırdın? Annem bu arada Ermeni kökenli. Anadolu Ermeni kökenli. Ya oğlum dedi bu Ermenice dedi üstü dedi. Ve ben hayatımda Ermenice yazı görmemişim. Yani bilmiyorum nasıl bir şeydir kaligrafik olarak. Neye benzer hiçbir haberim yok. Yani bir yerde hani kanımı çekti derler artık ne derler. Evet. Esasında çok da güzel bir kartpostaldı. İki kız kardeş biri İstanbul'da biri Bursa'da yaşıyor. İstanbul'da yaşayan Bursa'daki kız kardeş yeni doğum yapmış. Emzirirken göğüs çatlakları için bir merhem tarifi yazmış, yollamış. İşin komiği adres filan falan da Ermenice. Yani o zaman postacılar birden fazla dil anlayabiliyorlar. Rumca, Ermenice, Osmanlıca rahatlıkla anlayıp ve evlere buna istinaden de kartpostalların servisini yapabiliyorlar. O da çok güzel. İşte böyle başladı. Artık oradan giderek büyüyerek kartpostallar, fotokartlar, fotoğraflar. Tabii her şeyin üzerinde fotoğraf var biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Kartpostal dediğimiz olguda da sonuçta bir fotoğraf klişesinden yola çıkan kartpostal üretiminden bahsediyoruz. Ki kartpostal üretimi de 1890 ve 1915'e kadar çok popülerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda kağıt bulmada baskı için zorluk çıkınca olay tabii değişti. Ama altın çağı 1890-1915 dönemi ve ağırlıklı olarak da kartpostalların bir editörü olur, bir kitap editörü gibi. Bu bazen fotoğrafçının kendisi de olabilir veya fotoğrafçıya sipariş veren herhangi bir tüccar da olabilir. Ve tabii ki kartpostalların basılma sebebi ilginç yerlerin, fotoğrafların çekilerek ilginç yer, ilginç olaylar, kutlamalar, önemli anların hatıralaştırılabilmesi için ve ağırlıklı olarak da büyük şehirlerle sahil beldelerinde. Genellikle İç Anadolu'da örneğin kartpostal bulmanız çok daha zorlaşıyor. Öyle mi? Çok spesifik, evet tabii. Yani kartpostal dünyasında demografik olarak yoğun nüfus olan yerlerde tabii insanlar basıyorlar. Turistik olarak bir talep olacak sahil beldelerine basıyorlar. Orta İç Güneydoğu Anadolu'ya geldiğinizde ise olay değişiyor. Oralarda Osmanlı dönemi fazla turistik bir olay olmadığı için ya bazı ticari işletmeler reklam amaçlı basıyorlar veya özel okul açılışı, bir paskalya kutlaması, bir binanın tören atma, temel atma törenleri gibi olaylar fotoğraflanabiliyor. Ama size şöyle bir hani anlamanız için söyleyeyim. İzmir'in yaklaşık 10 bin farklı kartpostalı varken Muş ve Bitlis'in 5'er kartpostalı var. Baktığınızda. Yani editörü belli olan, tabii kartpostal nedir onu da tanımını isterseniz kısaca yapalım. Fotoğrafçısının kim olduğu net belli olan, editör tarafından numaralandırılmış, kartpostalın nerede basıldığı, ne olduğunu net anlatan ön yüzünde, arka tarafında kartpostal editörünün fotoğrafçısını, nerede basıldığını ve bir seri numaralandırılmasıyla numaralandırılmışlara kartpostal diyoruz. Bunun öbür tarafında fotokart var. Fotokartlar hayatımıza özellikle 1915'ten sonra girdi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki kağıt kıtlığından sonra esasında fotokartlar kartpostalın ucuz versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani daha pahalı aslında. Birim fiyatı olarak daha pahalıya geliyor tabii, ama çok basılamadığı için. Çok basılamadığından esasında bazıları çok da nadir tabii. Ünikler de var. Çünkü takdir edersiniz tabii ki kartpostal üretilirken belli bir adet seri basılıyor. Evet. Çok özel el yapımı fantazi dediğimiz tırnakçı kartpostallar hariç. Fantazide de hani çok uzaklara gitmeyelim. Fantazi kategorisi ismi esasında el ile üretilen çok düşük adette üretimi yapılan çok nadir ve en pahalı kartlara fantazi kartlar deniyor. Fotokartlarda ise bir fotoğraf düşünün. Kartpostal boyunda esasında bir fotoğraf. Yani bunların ortalama 1895-1915 gibi düşünelim koleksiyonumuzdaki 88 bin kartpostal ve fotokartı. İnanın ben bugün bu dijital kameralarla aynı fotoğrafı çeksem ne bu kadar güzel, ne bu kadar net, keskin, ne de 100-150 yılda yaşayacağını hiçbir şekilde sanmıyorum. Tabii. İnanılmaz kareler, koreografik olarak hep bir koreografi var. Hep şunu tespit ettik, bunlar yakında çıkaracağımız bir Anadolu Fotoğrafçıları kitabında da olacak. Her fotoğrafçının kendine göre bir düzenek sistemi var. Açık havada çekilen fotoğraflarda mesafeyi iyi ayarlayabilmek için 3 noktaya 3 insan koyuyor esasında. Yakın, orta ve uzak plana. Böylece oradan fokus alabiliyor ve hep genelde de aynı insanlar oluyor. Bazen kendileri de fotoğrafın içinde. Yani kendileri de kartpostalın içinde oluyor ama hiç kendini belli etmeden. Yakın, orta ya da uzak plana kendini koyanlar da var. Çok hoş sürprizler var o açıdan. Harika. Şimdi tekrar toparlayacak olursak bu kartpostalların hani Anadolu topluyoruz ağırlıklı olarak demiştiniz. Bunların en çok kıyı şeritlerinde bu kartpostalların çıktığını, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da mı nadir bulunuyor? Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu daha nadirler. Çünkü normal turistik veya ticari olarak daha düşük noktalar, bölgeler. Kartpostal dünyasında çok yüksek adet kartpostalı olan yer, şehir ve bölgeler. Tabii bir başta İstanbul, iki İzmir. Daha sonra baktığınızda Karadeniz, özellikle Trabzon, Samsun, Edirne ve Bursa tabii. Bursa'yı da unutmamak lazım. Yani nüfus yoğunsa bir sürü kartpostal editörü var ve yoğun prodüksiyon var yıllar içinde. Tamam. Nüfus az ise sahil şeridinde olması gerekiyor. Hem de postalar da var. Sadece Osmanlı postası yok. Avusturya postası, Macar postası, İngiliz postası, Alman postası, Rus postası da var. Doğal olarak o postalar da, posta merkezleri hep sahilde. Gemiler her hafta her iki yöne de sahil tarafından çalıştığı için tabii ulaşımı da daha kolay oluyor. Evet. Şimdi yine bir genel bir çerçeveden bakacak olursak, dediniz ki posta adresi de Ermenice yazılmış. Şimdi buradan devam edecek olursak, bir kartpostala baktığımızda görüntünün ötesinde bize neler söylüyor? Biraz buna değinelim mi? Neler çıkartabiliriz? Tarihi ve kültürel değeri nedir? Tabii. Esasında ben hep şöyle söylüyorum. Bir kartpostal 100 sayfaya bedeldir diyorum yazısal olarak. Tabii çok kızıyorlar bana ama gerçekten görsel olarak öyle. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kartpostallar esasında, özellikle Osmanlı kartpostalları, bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle son dönemi 1890 ve 1920'lere doğru olan dönemi bize çok güzel resmediyor. Bu nedir? Esasında özellikle Anadolu'dan başlayarak büyük şehirlerimizde serayet etmiş olan çok renkli, çok sesli, çok dilli, çok dinli, mükemmel bir kültürel mozaik. Muhtemelen de imparatorluğu güçlü kılan da bu kültürel mozaiğin varlığı olmuştur. Yani Osmanlı Ermenileri, Osmanlı Rumları, Osmanlı Musevileri, Levantenler, Yezidiler, Kürtler, herkes bir arada mükemmel bir kompozisyonda, herkes birbirine saygılı bir şekilde yaşamına devam ettiğini ve ne kadar kozmopolit bir imparatorluk olduğunu nereden görüyoruz? İşte bu kartpostallardan. Kartpostallarımızın çoğunda Osmanlıca tabii var. Çünkü imparatorluğun dili. O dönem biliyorsunuz ana dil dünya genelinde esasında Fransızca. Evet, evet. İngilizce değil. Onun için Fransızca ve Osmanlıca her kartpostalda yazı dil olarak olduğu gibi hemen çoğunda hem kartpostalın üstünde Ermenice ya da Rumca görüyorsunuz. Bazı kartpostallarda 4 dil değil, 5 dil, 6 dil, hatta maks 7 dil bile gördüğünüz olabiliyor. Bu o renkli, çok renkli, çok sesli, çok dilli, çok dinli kültürel mozaiği de gösteriyor. Kartpostallarda gördüğünüz farklı kutlamalar olabilir, farklı azınlıkların. Kartpostallarda gördüğünüz basit bir restoran tabelasında bile ve sadece İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da değil, Eskişehir'de bile, Diyarbakır'da bile, Kars'ta bile, Rize'de bile veya öbür taraftan baktığınızda Tekirdağ'da bile çok dilli tabelaları gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Yani beni en şaşırtan Eskişehir'de 5 dilli bir tabeladır. Restoranımız açıktır yazısını 5 dilde yazdığına göre ve bu diller Osmanlıca, Fransızca, Rumca, Ermenice ve Rusça olduğuna göre oldukça enteresan olsa gerek. Tabii ki Tekirdağ, Edirne'ye yaklaştığınızda ekse Bulgarca bile dil olarak geliyor. Bir de şunu da görmek lazım. İstanbul bunun mükemmel bir aynası. İstanbul ve İzmir, bir İstiklal Caddesi'nin, Beyoğlu'nun veya İzmir'de bir kordondaki tabelalar sanatsal şaheser olmaktan ziyade minimum her tabela 4 dilde, 6-7 dil tabelaları bile görmek bize bu çok renkli, çok sesli, çok dilli, çok dinli kültürel mozaiği niye kaybettiğimizi sorgulatıyor. Nasıl kaybettik? Kaybetmesek acaba bugün ne olurduk? Çok daha ileri, çok daha farklı bir yerde olur muyduk diye bir soruyu da soruyor. Biz zaten genelde hem yayın evimizde, hem özel müzemizde, hem kendi kartpostallarımızda hep bunu dile getirmeye çalışıyoruz ama görselle. Keşke kaybetmeseymiş. Keşke. En büyük kaybımız. Sizin koleksiyonunuzda bazı kartların çok çok nadir olduğunu ve sadece sizin koleksiyonunuzda olduğunu biliyorum. Bunlardan sizin için en özel olanları nedir? Hangileridir? Bunlara biraz değinir misiniz? Tabii şimdi her babaya her çocuğu özeldir derler ya. Öyle, bizim bu kartpostallarımızda da çok zor benim için bunu yapmak ama yine de bir fikir vermiş için size söyleyeyim. Evet, çok unik, ve tekil tek üretilen kartlar da var. Bunlardan önemli olanlarından bir tanesi Karadeniz Futbol Ligi. 1903-1904 yılında düzenlenmeye başlayıp devam eden, Karadeniz'deki o dönem tabii toprak ağalarının çoğu Rum kökenli olduğu için biraz daha Rum takım sahiplerinin çoğunlukta olduğu bir 8 takımlık futbol ligi. Her takımın ayrı bir fotokartı var. Klişenin üstünden de bir şekilde çok elle basit primitif bir yazıyla hangi takım olduğu belirtilmiş. İşin güzel tarafı topun üstünde de Osmanlıca aynı takımın ismi, kuruluş tarihi detayları yazıyor. Topla birlikte futbolcular poz vermiş. Yine sportif olarak çok nadir ve tek olan başka bir kartımız ise Mersin Amerikan Koleji'nde Osmanlı dönemi okuyan Osmanlı Ermeni talebelerin kurduğu Amerikan beyzbol takımının kartpostalı. Düşünün, 1907 yılında Anadolu'da beyzbol oynanıyor. Daha Amerika'da bile yeni keşfedilmiş, yeni çıkmış. Bu da çok enteresan. Özellikle Amerikalılar bu kartın varlığını bildiği için agresif bir şekilde dönem dönem hala isterler. İkincisini bulamadık. Tek bu. Tabii şunu da öğrendik daha sonra. Osmanlı döneminde imparatorluk kapsamında olan, izin verilen Amerikan kolejlerinin esasında hepsinin bir beyzbol takımı varmış. Öyle mi? Mersin Amerikan, evet. Hatta Mersin Amerikan Koleji'nde Osmanlı Ermeni talebelerin ayrı bir takımı, beyzbol takımı, Osmanlı Rum talebelerin ayrı bir beyzbol takımı, jimnastik takımı, futbol takımı da var. Çok güzel, çok heyecanlı, çok özel kartlar. Bir de İstanbul'un belki en özel kartlarından biri, ama bir kartpostal düşünün. O ön yüzünde fotoğraf yerine önemli bir ressamın sulu boya bir İstanbul çizdiğini düşünün. Azaryan'ın çizdiği, hatta Azaryan'ın çizdiğini bile bilinmediği bir serimiz var. Fantezi kartpostal dediklerimizde. Matbu olarak, Konstantinopol olarak basılmıştır. Matbu olarak Kız Kulesi'nin çiziyorsa altında Kız Kulesi yazılmıştır. Matbu olarak ortasındaki boş yere ise ressam kendisi süslemiştir. Buradan da ilginç bir anekdota geçeyim. Azaryan'ın ilginç bir hikayesi vardır. Eğer Osmanlı döneminde yaşasaydık, en iyi stüdyo fotoğrafçılarından, kabin fotoğrafçılarından bir tanesi İstanbul'da Abdullah kardeşler olabilirdi. Pascal Sebade'ye gidebilirdiniz veya Abdullah'a da. Gittiniz, 12 adet vesikalık fotoğraf istediniz. Promosyonunuz ne biliyor musunuz? Azaryan size yağlı boya kendi tablonuzu çiziyor. Fotoğrafınız çekiliyor, o fotoğraf ressama veriliyor. Ressam da size 60 santim, 30 santim boyutunda, ufak bir şey de değil, portrenizi yağlı boya çiziyor. Sağ altına da not düşüyor. Bu Abdullah kardeşler veya Apollon fotoğrafhanesi veya Phoebus fotoğrafhanesinin size armağanıdır diye. Çok ilginç. İşte bunlar, bu tip yağlı boya tablolarımız da var. Aynen bu ibarelerle. Bunları da birlikte Anadolu Fotoğrafçıları kitabımızda derlediğimizde bugüne kadar pek bilinmeyen böyle ilginç detaylar da okuyucularımızla paylaşmış olacağız. Tabii çok çok önemli bu fotoğraf tarihi için de. Yine sizin Giresun'daki fotoğrafçılarla ilgili, Thomas Karakaşan'la ilgili. Doğru. Ve çok çok önemli Bonfils'le, Felix Bonfils'le ilgili bir koleksiyonunuz var. Bu beni çok heyecanlandırdı duyduğumda. Osmanlı döneminin sınırları içinde kalmış kutsal topraklar, özellikle İstanbul dahil, buraları fotoğraflamış, dünya fotoğraf tarihinde isim yapmış bir fotoğrafçının arşivi. Siz de biraz bahseder misiniz? Nereden buluruz? Bu arada şunu da sormak istiyorum. Siz bütün bu koleksiyonları sadece yurt içinden bulmanız mümkün değil tabii. Tüm dünyada arıyorsunuz ve buluyorsunuz sanırım. Şöyle, sondan başlayarak öne doğru geleyim. Esasında tabii internet çağında olduğumuz için, ben 52 yaşındayım ama çok şanslıyım. 52 yaşında olmama rağmen internet çağına denk geldim. Benim tabii internet üzerinden dünyaya erişebiliyor olmam bana inanılmaz bir lojistik destek sağlıyor. Doğal olarak dünyanın her yerinden konumla ilgili bir şekilde eser toplama şansı da veriyor. Bu önceden olmayan bir şeydi. %80'i yurt dışından geliyor. Niye? Çünkü bizde saklama kültürü yok. Ve ağırlıklı olarak da bizden yurt dışına postalananlar geri gelebiliyor. Hatta ben ona şöyle söylüyorum. Anadolu toprağı onları geri çağırıyor. Yani Anadolu'da basılmış Anadolu fotoğrafçılarının üretimi olan bu Anadolu kartpostalları döneminde Avrupa'ya, Amerika'ya, her yere, Uruguay'a, Arjantin'e, Asya'ya bile yollanmış kartpostalları Biz yurt dışına tek tek toparlayıp geri getiriyoruz esasında. Bizde kartpostal yurt dışına satıldığı için yerel olarak birinin gidip de bir İstanbul kartpostalı alıp da evinde tutması zor. Ancak yurt dışındaki arkadaşına yollamak için alıyor. Onun için biz kartpostallarda %80-85 yurt dışı kaynaklardan buluyoruz. Fotoğraf biraz farklı. Fotoğrafta şaşıracaksınız ama Bonfils'in en son torunu Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşıyordu. En son torunu evlenmemişti ve artık Fransa'ya yerleşecekti. Çok da yaşını almıştı. Bir huzur evinde yaşamak istiyordu. Ve koleksiyonun tamamını bizde bildiği, duyduğu için Thomas, bahsettiğiniz gibi Giresun'un Thomas Karakaşyan'ın da bir el yazmasını bulmuştuk. O da Karadeniz fotoğrafçılığı hakkında çok ciddi bilgiler içerecek. Yakında basıma geçeceğiz. Ama konumuza geri gelirsek, Bonfils evet ailenin son ferdi. Artık bir huzur evine çekilmeden, rahatlıkla hayata gözümü yummadan bir bekçi ama güvenilir bir bekçiye emanet etmek istiyorum dedi. Evet dedim, biz de zaten bir anlamda geçici bekçisi sayılabiliriz. Bonfils'in tüm hayatı boyunca ürettiği her klişeden bir adet fotoğraf basılı olmak kaydıyla takriben 13 bin kusur fotoğraftan bahsediyoruz. Her biri ayrı. Evet. Her biri ayrı. Bonfils'in kendi kullandığı fotoğraf makinesi, kendi kullandığı klişeleri ürettiği ortam, kendi klişeleri, cam klişeleri. Bunlar tabii cam klişeler, takdir edersiniz. Bonfils'in keza ailesinin evrakları. Çünkü anne tarafında da fotoğrafçılık vardı. Kendi annesinde de fotoğrafçılık amatör olarak vardı. Kendi babası da fotoğrafçıydı. Dayıları da fotoğrafçıydı. Aileyle ilgili nüfus cüzdanları, vaftiz belgelerinden tutun. Fotoğraflar, kartvizitler, evet komple. Hatta seyahatlerde kullandığı bavula kadar. O bavul açıldığında zaten bir mini fotoğraf stüdyosu olabiliyor diyebiliriz. İlaveten de ailenin son ferdiyle de güzel bir 3 saatlik röportajla dijital olarak kaydettikten sonra artık hazır bir şekilde bekliyor. Biraz daha taşlandırıp onu da fotoğrafçılar serimizin içinde. İlk önce Thomas Karakaşan olduktan sonra, tabii Bonfils dediğiniz gibi çok önemli bir fotoğrafçı. Çok çok daha kapsamlı ve geniş bir çalışma olacak. Onun da hazırlığını yapıyoruz. Sadece bununla kısıtlı değiliz. Yani geçen hafta Yozgat'ta bir Ermeni fotoğrafçının fotoğrafını buldum. 3 dilde arkada kaşesi vardı. Hala 52 yaşında heyecanlandırabiliyor. Tabii. Yani Yozgat'ta bir fotoğrafhane bulmak, Beyoğlu Caddesi'nde yürürken altın bulmanız gibi bir şey. ve bu Yozgat'taki fotoğrafçı adedi zaten yani bildiğimiz bir iki tanedir. Onların herhangi bir fotoğrafını bulmak inanın gerçekten çok çok zor. Evet. Siz aynı zamanda bir zamanlar yayımcılığı aldınız. Şimdi tüm bu zengin koleksiyonun sergilemesi, işte dijitale aktarılması ve bu yayıncılık hakkında son olarak neler söylersiniz? Araştırmacılar sizin koleksiyonunuzdan yararlanabilecek mi? Tabii. Bir zamanlar yayıncılık ağırlıklı olarak Orlando Carlo Calamon'un koleksiyon ve arşivindeki görsellerle çok güzel seriler, kitaplar derliyor. Ve bunların da sergileri bir galeri bir zamanlarda yapılıyor. Galeri bir zamanlardaki sergi alanımız esasında toplam 480 metrekarelik bir alanımız mevcut özel müze olarak. Bunun bir bölümü kalıcı sergi diye nitelendirdiğimiz 20. yüzyıl başında Osmanlı'da azınlıklar bölümü. Burası duruyor. Keza aynı zamanda da 4-5-6 dilin yer aldığı objeler de var orada. Doğal olarak hem objeler, Osmanlı'daki çok ödül aldığımız Osmanlı'daki ticaret ve sosyal yaşam toplamda herhalde bugüne kadar en çok Türkiye ve Türkiye dışı ödül almış. Dünya ikincisi olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş, Balkan şampiyonu olmuş bir koleksiyondan bahsediyoruz. Yanılmıyorsam 26 altın madalyamız var. Ve özel mansiyon, evet. Dünya genelinde de 3 özel mansiyonumuz var. Osmanlı'da ticaret ve sosyal yaşamla ilgili. Çalışmamız orada o formatta devam ediyor. Diğer taraftan kartpostallarımızı dijitalleştirdik. Fotokartları dijitalleştirmeye başladık. Tabii ki fotoğraflara daha geçmedik, dikkatinizi çekerim. Fotoğraf adedi de vermiyorum ama belli ki orada da yine bir 2,5-3 yıllık bir dijitalleşme çalışması olacak. Baktığınızda sadece Bonfils 13 bin ama bir sürü Anadolu fotoğrafhanemiz de var. Aynı zamanda Berggren'in de koleksiyonunun ciddi bir bölümü bizde. Öyle Berggren mi? De, çok evet, önemli. Aynı zamanda Berggren de çok önemli bir fotoğrafçıdır. Özellikle onun Anadolu tren istasyonları fotoğrafları vardır. İkiye üçe katlanıp açılan büyük, açıldığında bir metreyi bulan fotoğraflar. Onlar da çok nadirdir. Yani saplantımız, fotoğrafçı saplantımız, Anadolu fotoğrafçı saplantımız, Osmanlı fotoğrafçı saplantımız devam ediyor. Sizler bunlara ulaşabiliyor musunuz? Evet. Ulaşırken de iki metodumuz var. Siz bunu amatör olarak ulaşmak istiyorsanız, amatör olarak bir çalışmada kullanacaksanız zaten hiçbir şey talep edilmiyor. Herhangi bir şekilde kullanabiliyorsunuz kaynağını belirtmek üzere. Ama siz bundan ticari bir fayda elde etmek istiyorsanız o zaman müzelerde olduğu gibi fotoğraf başı, slide başı bir kullanım ücreti var. Çünkü ticari olarak bir fayda göreceksiniz diye. Tabii, ve yine tabii. Kaynağı gösteriyorsunuz. Yani ticari olarak kullanacaksanız bugünkü bir Roma müzesi veya Londra'daki bir müzedeki uygulama neyse ona dair bir uygulamamız var. Diğer bacakta eğer siz bunu amatör olarak kullanacaksanız ticari bir amacınız yoksa da kullanımınıza açık kaynağını ama hep belirtmeniz gerekiyor. Süremiz doldu. Minnettarım, nasıl güzel bir program oldu. Hızlıca geçti. Heyecanla ben yayınlarınızı bekliyorum. Son olarak müzemizi nerede ziyaret edebilirler? Adresini de tekrar söylerseniz. Tabii. Müzemiz Galeri Bir Zamanlar Nişantaşı'nda. Harbi Ordu Evi'nin tam karşısındayız. Harbi Ordu Evi'nin toplu girişinin tam topun karşısına düşüyoruz. Topun ucundayız. Şahane. Topun ucundayız diyebiliriz. Şahane. Yani, tekrar altını çiziyorum kapatırken, biz bu güzel nadide eserlerin sadece geçici bekçileriyiz. Benim amacım tüm bu eserler dağılmadan bir noktada toparlanabilip bir sonraki kuşaklara sağlıklı ve güvenli bir şekilde aktarılması. Çünkü çok şey kaybettik geçmişimizde. Artık daha fazla bir şey kaybetmeyelim diyorum. Çok renkli, çok sesli, çok dilli, çok dinli bu kültürel mozaiğin parçalarını bari bir arada tutalım. Ve ileriki kuşaklara da bunu gösterelim ki evet, burası çok kozmopolit, çok hoşgörülü, sevgi dolu, hatta aşk dolu bir memleketti Anadolu diyebilelim. Var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlk katıldığınız programımıza. Görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyiciler, bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.